Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 marca, jest 7. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki, a w tym serwisie o sukcesach polskich sportowców w Lahti w Belgradzie, zgłoszeniu przez polski rząd kandydatury Jacka Saryusz-Wolskiego na szefa Rady Europejskiej i kolejnych manifach organizowanych dziś w kilku polskich miastach. Złote medale dla Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Kamila Stocha i Piotra Żyły. Nasi skoczkowie narciarscy zostali mistrzami świata w konkursie drużynowym w Lahti. To pierwszy taki sukces w historii. Takie złoto smakuje jeszcze bardziej jak to, które wiadomo, że jesteś faworytem i naraz odskakujesz nie wiadomo ile. A tutaj walka była do samego końca. Te warunki w drugiej serii były tak niepewne, że wszystko mogło się zdarzyć. Podsumowuje sukces polskich skoczków w Lahti Adam Małysz. Dodajmy, że nie tylko tam Polacy święcili wczoraj triumfy. Także w Belgradzie na halowych lekkoatletycznych mistrzostwach Europy nasi sportowcy zdobyli 5 medali. Złoto wywalczyli Konrad Bukowiecki w pchnięciu kulą i Marcin Lewandowski w biegu na 1500 metrów. Srebro Rafał Melko w biegu na 400 metrów, a brąz Justyna Święte też na 400 metrów i Sofia Enawi w biegu na 1500 metrów. Po dwóch dniach mistrzostw Polska ma 7 krążków i prowadzi w klasyfikacji medalowej. W czwartek i piątek unijny szczyt, a na nim wybór przewodniczącego Rady Europejskiej. Do wczoraj jedynym kandydatem na to stanowisko był obecnie pełniący tę funkcję Donald Tusk. Od wczoraj jest jeszcze jeden kandydat zgłoszony przez polski rząd, eurodeputowany Jacek Saryusz-Wolski. Grzegorz Maciek. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych formalnie zgłosiło kandydaturę Jacka Saryusz-Wolskiego na przewodniczącego Rady Europejskiej. Decyzja zapadła po uchwale Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Nota w tej sprawie została wystosowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Malty, która obecnie sprawuje prezydencję w Unii Europejskiej, mówi szef MSZ, minister Witold Waszczykowski. Jacek Saryusz-Wolski jest wieloletnim europarlamentarzystą. Piastował tam wysokie również funkcje. Daje rękojmie, iż będzie na tym stanowisku bez stronnych wobec polityki polskiej. Tymczasem zarząd Platformy Obywatelskiej, macierzystej partii Jacka Saryusz-Wolskiego, wykluczył go z partii. Poinformował o tym Jan Grabiec, rzecznik Platformy Obywatelskiej. Zarząd Platformy Obywatelskiej w trybie natychmiastowym na wniosek przewodniczącego Grzegorza Schetyny usunął europosła Jacka Saryusz-Wolskiego z grona członków Platformy Obywatelskiej. Decyzja o wystawieniu kandydatury Jacka Saryusza-Wolskiego nie będzie zrozumiała dla naszych zagranicznych partnerów, mówią zgodnie Nowoczesna, Ruch Kukiz 15 i Polskie Stronnictwo Ludowe. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. Szef Europejskiej Partii Ludowej, Joseph Daul, potwierdził wczoraj jej poparcie dla Donalda Tuska. Wezwał też na jutro na rozmowę wyjaśniającą Jacka Saryusz-Wolskiego. Więcej o tym w serwisie za godzinę. Dziś Poznań, Warszawa i Wrocław. Ulicami kilku polskich miast przejdą kolejne manify organizowane tym razem pod hasłem Przeciw przemocy władzy. Organizatorki tłumaczą jednak, że nie utożsamiają władzy z obecnie rządzącymi, ale definiują ją jako kumulację opresji wobec wykluczanych społecznie grup. W stolicy do głównego hasła dodano dość wyzysku reprodukcyjnego. Wczoraj kobiety manifestowały m.in. w Łodzi, Krakowie i Bydgoszczy. Protestujemy przeciwko wszelkim formom przemocy władzy. Chodzi o wszelkie formy opresji wobec kobiet. O przemocy, o prawach reprodukcyjnych, o dyskryminacji na rynku pracy, w dostępie do polityki, do wyższych stanowisk w firmach, na uczelniach. Mówiła jedna z organizatorek bydgoskiej manify, Anna Wróblewska. Na środę planowany jest międzynarodowy strajk kobiet. To będzie 8 marca. A w Londynie dziesiątki tysięcy osób przeszły ulicami w obronie pogrążonej w kryzysie publicznej służby zdrowia, domagając się jej większego dofinansowania i protestując przeciwko kolejnym planowanym cięciom. Według organizatorów w proteście wzięło udział co najmniej 250 tysięcy osób. Na transparentach widniały napisy nie cięciom budżetowym, nie zamknięciom, nie prywatyzacji. Brytyjska służba zdrowia zapewniająca bezpłatne leczenie ma potężne problemy. To wynik z jednej strony rządowej polityki oszczędności, z drugiej starzenia się brytyjskiego społeczeństwa. Lekarze twierdzą, że system jest na skraju załamania. W poniedziałek albo we wtorek prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma ogłosić nowe dekrety imigracyjne. Informację taką podała stacja Fox News, powołując się na źródła w Białym Domu. Na początku lutego sądy federalne, najpierw w Seattle, następnie w San Francisco, zniosły rozporządzenia migracyjne nowej administracji Białego Domu. Dotyczyły one wstrzymania programów przyjmowania do USA uchodźców oraz zakazu przyjazdu dla obywateli 7 państw muzułmańskich, które Biały Dom oskarża o terroryzm. Wśród nich były m.in. Iran, Irak, Sudan czy Libia. Zdaniem amerykańskich mediów wszystko było źle przygotowane przez mało doświadczoną politycznie administrację nowego prezydenta. Dlatego wymiar sprawiedliwości bardzo szybko storpedował te działania. Donald Trump nie daje jednak za wygraną. Na początku przyszłego tygodnia ma ogłosić poprawioną wersję dekretów. Mają one ponownie dotyczyć zakazu podróżowania do Stanów Zjednoczonych obywateli kilku państw Bliskiego Wschodu i Afryki. Trump uważa, że największe zagrożenie jest ze strony terrorystów, którzy mogą chcieć przybyć do USA. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo chmur, trochę słońca, tylko na południowym wschodzie błękitne niebo, słabo pady deszczu na zachodzie i północy kraju, a po południu również w Małopolsce. Na termometrach przeważnie od 10 stopni na wschodzie do 14 na zachodzie, tylko miejscami na południu 15. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Marcin Witan, kłaniam się dziś ponownie w niedzielny poranek, druga godzina naszej audycji. No a tym z Państwa, którzy nie słuchali nas od godziny 6.05, przypomnę, że gościłem zespół 30 wnuków i 40 synów jeżdżących na 70 oślętach, czyli 30 i 40 na 70. Płyta nazywa się Pozor i jest ich, nie powiem którą, bo Państwo pewnie słuchają dalej, a prosiłem o to, żeby odpowiedzieć na pytanie, ile płyt i pod jakim tytułem, pod jakimi tytułami zespół wydał, bo mam 10 egzemplarzy dla Państwa. Zachęcam, oczywiście bardzo dynamiczna muzyka, ale teraz będzie nie mniej interesująco, nie mniej ciekawie. 26 marca, a więc już niedługo, o godzinie 18, w dobrym miejscu w Warszawie, to jest na Bielanach. To jest takie bardzo aktywne muzyczne centrum, tam odbywają się też festiwale debiuty, a także nagrody płyty i piosenki roku wykonawców chrześcijańskich. A więc w dobrym miejscu w Warszawie 26 marca odbędzie się prapremiera suity muzycznej Mariusza Kozickiego zatytułowanej Popiełuszko, wolność jest w nas. To bardzo wyjątkowy utwór. Zaprezentuję Państwu dwa fragmenty. To są fragmenty nieprofesjonalne, ponieważ profesjonalnych po prostu jeszcze nie ma. Mariusz będzie mówił o tym, czy i ewentualnie kiedy taka płyta się ukaże. To są nagrania z takiej prezentacji tego, co zespół skomponował, co Mariusz z zespołem El Camino już do tej pory stworzył. Tam odzywa się głos, to jest aktor Jarek Witaszczyk, który czyta fragmenty kazań księdza Jerzego Popiełuszki. Docelowo tym głosem będzie Adam Woronowicz. I mamy nadzieję, że Adam Woronowicz, który zagrał główną rolę w filmie Popiełuszko, wolność jest w nas, Rafała Wieczyńskiego, będzie tą osobą, która 26 i później czytać będzie fragmenty kazań księdza Jerzego. A więc teraz pierwszy fragment suity Mariusza Kozickiego, Popiełuszko, wolność jest w nas. Thank you. przykładów, do jakich granic trzeba bronić prawdy. Po prostu do końca. Jezus Chrystus za głoszenie swojej Bożej prawdy oddał życie. Podobnie apostołowie, a przecież rolą księdza jest taka, by głosić prawdę i za prawdę cierpieć. Jeżeli trzeba, nawet za prawdę oddać życie. Fragment suity muzycznej Popiełuszko, wolność jest w nas, skomponował i komponuje, bo to jest utwór, który się cały czas tworzy, Mariusz Kozicki. Towarzyszył mu zespół El Camino, jak Państwo słyszeli, dość bogate instrumentarium, ale to jeszcze nie wszystko, bo będzie tam cała sekcja smyczków, skrzypiec, których nie można było jeszcze wtedy, kiedy ta amatorska rejestracja następowała. Nie można było ich nagrać. Występ miał bowiem miejsce w klubu kawiarni Docelowo w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej. No i nie dało się po prostu wszystkich zaprosić. Zresztą chodziło o to, żeby pokazać, ku czemu zmierza ta praca i co to będzie. Czytał Jarosław Witaszczyk. No a teraz sam Mariusz Kozicki opowie więcej o tym projekcie. Ja jeszcze tylko powiem, bo tego chyba Mariusz nie mówi, że projekt polega na tym, że muzyce, którą wykonuje zespół, towarzyszy pokaz slajdów, pokaz zdjęć przedstawiających księdza Jerzego Popiełuszkę, jego życie, miejsca związane z jego życiem i męczeńską śmiercią. A więc jest to pewna obrazowo-muzyczna całość. Szanowanie prawa wolności. zwłaszcza wolności sumienia i przekonań, jest występowaniem przeciwko samemu Stwórcy. Całość otwiera to bardzo do mnie akurat trafiające, tak jak jest pokazane zdjęcie kawałka niby zwyczajnego życia Anno Domini 84 albo 5 na tamie we Wrocławku, gdzieś blisko miejsca, gdzie wrzucono ciało księdza. I muzyka rzeczywiście kontrastuje z tym, bo jest taką muzyką budującą nastrój no, pewnej grozy nawet, powagi. Jak ta muzyka powstawała? Inspiracją do powstania muzyki był obejrzany film Popiełuszko, wolność jest z nas i tego samego wieczoru po emisji Adam Woronowicz świadectwo dawał. To było dla mnie te dwie rzeczy tak poruszające, że później przez kilka dni wiedziałem, że coś muszę z tym zrobić, zareagować na to, co zobaczyłem i usłyszałem. No i tak powstała muzyka, czyli ta pięcioczęściowa suita. Wiedziałem, jaki jest moment wyjścia, że nie chcę chronologicznie pokazywać życia księdza Jerzego, tylko wyjść od tego drastycznego momentu. Tak jak się mówi o księdzu Jerzym, że był zwyczajnym kapłanem, taki zwyczajny jest to pierwsze zdjęcie. No, życie się toczy, zwyczajnie. To kolejne, drugie, czyli już to drastyczne z prosektorium, jakby pokazuje, no ksiądz Jerzy kilka miesięcy przed śmiercią męczeńską mówił, że kapłaństwo jest też u swego kresu nawet oddaniem życia za wiarę. No i tak się stało w jego przypadku. Więc od tego momentu na pewno chcieliśmy wyjść, a końcem miała być to, że ta śmierć, ta ofiara krwi była ku czemuś, że była przejściem do tego życia wiecznego i tego wyniesienia na ołtarze, więc widziałem, gdzie się kończy. To, co po środku, ta cała sinusoida do tych napięć i zmian nastrojów, no jak w życiu. No. Nie pisałem pod obraz, pisałem tak jak czuję, wiedziałem gdzie jest początek, gdzie jest koniec, a to co w środku, to ta w tej powiedzmy wersji mojej opowieść o życiu księdza Jerzego, tej jego zwyczajności, o tych jego też no, pogodnych dniach i radości. Powiedziałeś pięcioczęściowa suita, czy każda z tych części będzie miała jakiś swój podtytuł? Nie myślałem o tym, na razie nie. Nazywaliśmy to Popiełuszko Litania Wolności. Cały skład El Camino, czyli gitara basowa, klawisze, trąbka, też wokale, tylko w tym wypadku wokalizy, nie tekst śpiewany. No i wzbogacony kwartet smyczkowy. W sumie 12 osób plus lektor. Zaczęliśmy współpracować z Adamem Woronowiczem, twórcą głównej roli w filmie o księdzu Jerzym. No i oczywiście obraz. To, co mówiłem, że obraz, muzyka i słowo są tutaj nierozerwalne. Adam Woronowicz będzie czytał fragmenty kazań księdza Popiełuszki. Pod jakim kątem wybieraliście te teksty? Uniwersalności, ponadczasowości, myślę, no i tego, że one nie pozostają obojętnymi, że to jest to ciągłe, tak jak było w przypadku księdza Jerzego, upominanie się o zwykłego człowieka. Przecież przez jego dom poszewierali się i artyści, ale też robotnicy, zwyczajni ludzie, o tego zwykłego, mówiąc kolokwialnie, szarego człowieka i o wolność, o chleb, o prawo do modlitwy, o prawo do tego, żeby nie być stłoczonym przez system, przez całą ideologię. No. Zobaczyłeś film, film cię poruszył, film pokazał ci tak naprawdę, kim był ten człowiek, że udało się przybliżyć go tobie te kilkadziesiąt lat później, poprzez kreację Woronowicza, poprzez muzykę, poprzez w ogóle scenariusz i tak dalej. Jak to się stało, że uznałeś, że on dla ciebie jest ważny? W czasach, gdy działy się te ostateczne momenty w życiu księdza Jerzego, ja byłem kilkuletnim chłopcem. Ja tylko pamiętam, mieszkając u babci, te suche komunikaty o tym, że zaginął, później o znalezieniu na tamie we Włocławku. Bawiłem się ciągle przy takim dębowym stole, na którym stało wielkie radio i z tego radia, gdzie odbierała tylko jedynka, pamiętałem właśnie te suche komunikaty. Później gdzieś ksiądz Jerzy jakby uleciał z mojego życia na wiele lat. Na wiele lat. Później dopiero, kiedy ruszył proces beatyfikacyjny, od czasu do czasu mówili też o tym, co się dzieje ze sprawcami. Beatyfikacja była takim momentem zwrotnym. Moja reakcja była taka, że po prostu ten zwyczajny ksiądz, zwyczajny kapłan, tak umiał zjednać wokół siebie ludzi, że po prostu ludzie, można powiedzieć, wierzący i niewierzący, którzy mają Boga na co dzień i którzy go mają gdzieś daleko, byli w stanie dla niego, poprzez niego robić takie rzeczy. To chyba ta jego zwyczajność mnie tak najbardziej urzekła. Czy znane jest miejsce i data premiery suity? I czy wyjdzie ona na płycie? Jest plan, żeby 26 marca na Dewajtis, czyli na Bielanach, tam gdzie jest sala imienia księdza Popiełuszki, na UKSW wykonać całość. w pełnym zespole już i przy, mamy też nadzieję, pełnej sali. A co do wydania, no to myślę, że sprawa jest otwarta. Wiadomo, jak jako muzyk, jako twórca bym tego sobie życzył. Droga do tego jest na pewno daleka, bo no, to się na pewno wiąże i z nakładami, i przy tak dużym zespole, jaki my tutaj tworzymy. A nie chciałbym już na samym starcie, na samym początku sięgać po kompromisy i ciąć z muzyki, czy z muzyków, czy w ogóle, żeby za wszelką cenę coś wydać. To na tym nie zależy. Pokładam ufność i w księdzu Jerzym, i w Panu Bogu. Rozmawiałem z Mariuszem Kozickim, autorem suity Popiełuszko, wolność jest w nas. Jak słyszeli Państwo, premiera będzie 26 marca w dobrym miejscu. Serdecznie zapraszam. Może także uda się wydać całość na płycie. Całość będzie miała około 40-45 minut, tak Marcin przewiduje. No ale oczywiście na płycie nie da się zobaczyć tych slajdów, więc takie miejsca, gdzie ten pokaz będzie organizowany, są, myślę, warte uwagi. Wtedy całość będzie można odebrać. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania rozmowy, do takiej przygody literackiej nieco, bo od jakiegoś czasu te drugie godziny sobie staramy też tak urządzać. Mianowicie ksiądz biskup Grzegorz Ryś, bardzo znany, lubiany, ceniony duszpasterz, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, wydał ostatnio zbiór swoich tekstów zatytułowanych Jeden święty powszechny i apostolski, szkice o kościele. Bardzo gruba, ale przystępnie napisana, pasjonująca książka o historii kościoła. I posłuchamy sobie rozmowy z Grzegorzem Rysiem, a towarzyszyć będzie tej rozmowie, czy właściwie przeplatać się z tą rozmową będą fragmenty płyty Marcina Gajdy Wolny w ramionach Najwyższego. Taki zespół uwielbieniowy. Myślę, że ta muzyka i słowa, jakie śpiewają, to bardzo dobry towarzysz do rozmowy z biskupem Rysiem. Dla mnie przynajmniej znaczenie okładki jest dość ważne. Ten fresk florencki przedstawiający łódź na wzburzonym morzu z apostołami i walącym się żaglem. Paradoksalnie tylko dwóch coś próbuje robić w tej sytuacji. A reszta załamuje ręce i jest ich 11, jak policzyłem. Taka okładka łodzi na wzburzonym morzu to jest najlepszy skrót na powiedzenie tego, czym jest Kościół? No to jest bardzo ewangeliczny obraz Kościoła. Kościoła w jego misji. Pierwszy fragment Ewangelii, który pokazuje właśnie Kościół jako łódź na wzburzonym morzu, to jest fragment, kiedy Jezus się przeprawia z apostołami na drugą stronę. Ta druga strona to jest świat pogański. Pójście do świata, który jest pogański, odbędzie się po wzburzonym morzu, a nie tak łagodnie i bez problemu. To wydarzenie wzburzonych fal jest po to, żeby odkryli, że On ma nad nimi władzę. Nie mają jej sami z siebie, tylko od Niego. I to, co mają po drugiej stronie robić, bierze się z Niego i dla Niego. I to, kim oni są w tej łodzi, też się bierze z Niego. Ten obraz łodzi, jako obraz Kościoła, on jest rzeczywiście potem często wywoływany w pamięci Kościoła. Pamiętam, kiedyś zwiedzałem ze studentami swoimi fragment Muzeum Watykańskich, gdzie jest właśnie sztuka paleochrześcijańska. I taki fragment, którego jest ze sarkofagów, pewnie z IV wieku, właśnie pokazuje Kościół jako łódź. Jest czterech tylko uczniów, to są ewangeliści, którzy oczywiście machają wiosłami, ile wlezie. Natomiast najważniejszy jest sternik, którym jest Chrystus. On siedzi przy sterze. To bardzo dobry obraz. Łodzi wiotrowej, która płynie po falach historii. One są czasem wzburzone, czasem nie. Ale właśnie użyłem celowo sformułowania fale historii. Bo ksiądz biskup tutaj w tej opasłej książce pochyla się nad Kościołem jako nad rzeczywistością bosko-ludzką, która, tak jak wcielony Bóg, poddana jest prawom historii. I jak ksiądz biskup powiedział o tych studentach w muzach watykańskich, to sobie przypomniałem o tym, co Maciej Miller na początku napisał o innych uczniach na Wawelu prowadzonych przez księdza biskupa do kościoła świętego Gerona, aby wiedzieli, że Kościół się nie zaczyna od nich i że przekaz wiary trwa. Z tego powodu, badając czy pochylając się nad tą przeszłością, możemy coś powiedzieć także o nas samych dziś. No przecież ksiądz biskup jest historykiem Kościoła i mówi ksiądz biskup, że ta historia jest czymś znacznie więcej niż dodatkiem do kapłaństwa. Ciągle jeszcze mam wykłady z historii Kościoła dla kleryków i to mnie bardzo cieszy. Mam 2 semestry wykładów. Mam też swoje seminarium naukowe ciągle, magisterskie, doktoranckie. Ale jak zaczynam wykłady, to mówię o tym, że najważniejsze jest wiedzieć, że Kościół ma historię. I to owszem, z jednej strony, tak jak pan powiedział, że to oznacza, że wchodzimy w jakieś potężne dziedzictwo ludzi przed sobą. I to jest niesłychanie ważne. Rośnie się od korzenia. Równie ważne to jest dlatego, żeby wiedzieć, że Kościół nie spadł gotowy z nieba, w takiej gotowej formie. Kalendarz, formy liturgiczne od razu, struktury, prawo. No nie, to wszystko jest wynikiem pewnej pracy i ludzi, i ufamy, że podejmowanej w Duchu Świętym. I o tym po prostu warto pamiętać, bo nam się nieraz wydaje, że Kościół był zawsze taki, jak jest dzisiaj. I to jest gruba nieprawda. Albo próbujemy to, co my rozumiemy z Kościoła, dzisiaj uważać za jedyne słuszne. Tymczasem się może okazać, że przez te 2000 lat akurat w wielu rzeczach Kościół był kompletnie inny i dobrze mu z tym było. I to nie oznacza, że ta forma dzisiejsza jest zła, tylko że jest inna. I że można właśnie także dzięki poznawaniu historii Kościoła wydobywać z Kościoła to, co w nim jest stałe, niezmienne, absolutnie istotne, ale także odkrywać to, co jest drugoplanowe, trzecioplanowe, co decyduje o jakiejś różnorodności Kościoła i co nawet nie tylko może, tylko musi podlegać zmianom, bo inaczej Kościół przestaje być czytelny. W tym stwierdzeniu jest jeszcze ważne to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to znaczy to podkreślenie faktu, że wiara rodzi się ze słuchania, to prawda, ale przekazywane jest z pokolenia na pokolenie, czy być może nawet w relacjach rodzinnych, na przykład bardziej dosłownie z człowieka do człowieka i że to, w co wierzymy, jest prawdziwe przez świadectwo trwające w historii. Absolutnie, tak. Nie brakuje takich ludzi, którzy mówią, że a wiara dziedziczona to jest taki drugi sort wiary i gorszy. Po pierwsze, bardzo często za tym oskarżeniem kryje się brak doświadczenia, brak takiego spotkania z ludźmi, którzy żyją wiarą odziedziczoną. Wiara idzie od osoby do osoby i dobrze jest wiedzieć, komu człowiek zawdzięcza swoją wiarę, w tym sensie przekazu. Drugi list do Tymoteusza to bardzo pięknie pokazuje. Ostatnie pismo świętego Pawła, testament. I on mówi do Tymoteusza, któremu przekazuje misję swoją, że mają dalej prowadzić, żeby znalazł następców, którzy znajdą kolejnych. I to się nawet tak nazywa czasem złoty łańcuch tradycji. Tam są jakby cztery ogniwa od razu pokazane. Od Pawła do Tymoteusza, od Tymoteusza do jego uczniów, od tych, których on znajdzie jako swoich uczniów, do następnych, bo ci muszą być zdolni właśnie do tego, żeby znajdywać kolejne ogniwa. No to jest coś bardzo pięknego. Wiara idzie od osoby do osoby i to wcale się nie kłóci z tym, że każdy z tych ludzi ogniw musi w którymś momencie spotkać Jezusa w sposób osobisty. Jezu, Ty zraniłeś moje serce, objawiając mi Jezu, Ty zraniłeś moje serce, objawiając mi miłość Twą. Nieszczęsny ja człowiek, kto mnie wyzwoli z ciała, co wiedzie ku śmierci. Nie czynię bowiem tego, co chcę, lecz zło, którego nie chcę. Jezu, Ty zraniłeś moje serce, objawiając mi miłość Twą. Jezu, Ty zraniłeś moje serce, objawiając mi miłość Twą. Nie znajdę pokoju, nie znajdę pokoju, póki nie odpocznę w Tobie. Tchnij swego ducha, daj mi nowe serce, aby był jedno z Tobą. Jezu, Ty zraniłeś moje serce, Czytując tę książkę, bo trudno powiedzieć, że ją całą przeczytałem, poza tym ona jest zbudowana z tekstów, które powstawały latami, ćwierć wieku pracy. To, co mnie uderza w tym, co przeczytałem, a co w dużym stopniu dotyczy Kościoła średniowiecza, owej Christianitas, za którą szczerze mówiąc trochę tęsknię, ale rozumiem konstatację księdza biskupa, że dziś nie da się w ten sam sposób, że dziś raczej receptą jest nowa ewangelizacja. Inna sprawa, jak rozumiana, ale że powrót do tej Christianitas jest już niemożliwy i że Duch Święty prowadzi Kościół, to znaczy prowadzi bardzo różnych ludzi, szanując ich doświadczenie, ich osobowość, ich także resentymenty, ich grzeszność po prostu. To oznacza, że stosunek ludzi Kościoła do wielu spraw, które dzisiaj nam się wydają oczywiste, otwarcie na świat, ekumenizm, dialog międzyreligijny, prawa kobiet i tak dalej, wcale taki nie był. I trudno nam się często pogodzić z tym, że mogło kiedyś być inaczej. I myślimy sobie, a to dobrze, że w takim kościele tośmy nie żyli, bo pewnie byśmy dzisiaj sobie z tym w sumieniu nie poradzili. Każdy okres kościoła ma swoje bogactwo, ma swoje wyzwania, ma swoje grzechy. Zawsze jakimś punktem odniesienia dla nas będzie jednak kościół pierwotny. Te pierwsze 2-3 pokolenia tych, którzy byli najbliżej Jezusa. Znowu to nie oznacza, że Kościół pierwotny był Kościołem bezgrzesznym. Wystarczy Dzieje Apostolskie otworzyć i wtedy widzimy, że bezgrzeszność Kościoła się kończy w 5 rozdziale. Potem już w 6 rozdziale się Kościół podzielony kłóci o pieniądze przy rozdawaniu jałmużny. I tak pewnie potem jest w każdej epoce, tym bardziej, że każda z tych epok zaczyna się jednak od jakiegoś wstrząsu, prawda? To znaczy średniowiecze zaczyna się od wędrówki ludów i jak ktoś tego nie pamięta, to wydaje cały szereg krzywdzących opinii na temat kościoła średniowiecznego. No on jest inny niż starożytny, ale średniowiecze rodzi się z pewnego kataklizmu kulturowego i z takiej potrzeby zbudowania całej Europy właściwie od nowa w instytucjach szkolnych, politycznych, jakichkolwiek innych, kulturowych. Podobnie można by rozważać ten przełom między średniowieczem a czasami nowożytnymi. Nie bez powodu na poziomie historii Kościoła najczęściej, jeśli już szukać daty przełomowej, to się wtedy podaje oczywiście w kategoriach pewnego symbolu 1517. I dramat Kościoła niesłychany, który jest dramatem podziału Kościoła na Zachodzie. Średniowiecze to jest czas kategorii uniwersalnych, to znaczy chrześcijaństwa, które daje wszystkim poczucie jedności i na tym chrześcijaństwie są budowane też państwa, które dzisiaj chętnie nazywamy albo niechętnie narodowymi. No, wchodzimy w czasy nowożytne i się okazuje, że religia może się stać tylko i wyłącznie sztandarem do wojen politycznych wtedy właśnie i że bardzo blisko jest do kościołów, które są właśnie kościołami jednego narodu. Nie wiem, czy nam bliżej do wiary, która jest zasadą jedności, czy jest nam bliżej do wiary, która się staje sztandarem w walce. To, co pokazuje historia Kościoła tak spokojnie poznawana, to potrzebę zawieszenia natychmiastowych sądów. Jest takie bardzo ładne zdanie księdza profesora Tischnera, on je powiedział na Wawelu, że sumienie decyduje, którą część historii chce się kontynuować. Ale historii się nie zmienia, historię się ma całą. Jeśli się człowiek skupia na historii, to właśnie obraz, który dostajemy, nigdy nie jest czarno-biały. W tym sensie on nigdy nie jest zadowalający. Historia rzeczywista nie nadaje się do ideologizacji. Jezu mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Znalazłem. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Jak to się stało, że ja Cię znalazłem? Znalazłem. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jezu, mój Jezu, wszyscy Cię szukają. Jak to się stało, że Ty mnie znalazłeś? Jak to się stało, że Ty mnie znalazłeś? Jak to się stało, że Ty mnie znalazłeś? Znalazłeś. Znalazłeś. Kościół jest dziełem Bożym. Kościół jest zawsze paschalny, to znaczy jak Kościół jest dziełem Bożym, to się nie boi umierania. Jeden z takich najpiękniejszych tekstów o Kościele napisał Urs von Balthasar, który analizuje Ewangelię świętego Łukasza i pokazuje Jezusa, dla którego przełomem jest Góra Tabor. Idzie do Jerozolimy, właściwie już nie ma cudów, każde jego odezwanie się prowokuje ludzi do agresji. No i w Jerozolimie umrze, prawda? Żeby zmartwychwstać. Balthasar mówi, że Kościół nie ma innej drogi jak droga Jezusowa. I on nawet pisze, że Kościół już był na taborze. I to być może była owa Christianitas, a być może teraz jest na etapie drogi do Jerozolimy. W wielu miejscach jest, to wszyscy widzimy. I ja ten tekst Balthasara mam mocno wryty w pamięć. W każdym pokoleniu Kościół musi przejść tę właśnie drogę, która jest drogą Jezusową. Czyli ma swoje momenty, kiedy go wszyscy potrzebują i chwalą i wynoszą na piedestał. I ma też takie swoje momenty, kiedy jest odrzucony, zakwestionowany. To jest bardzo ważne, jaki sposób przeżywa te chwile. Z jednej strony dzisiaj mamy taki moment męczeństwa Kościoła w wielu miejscach na świecie. Z drugiej strony no jest właśnie dokument Kongregacji Doktryny Wiary, fantastyczny, Juvenesci d'Ecclesia, Kościół, który właśnie się odmładza. Kościół się zawsze odradza z męczenników. Być może tam, gdzie ten Kościół rozkwita, to wcale nie będąc tego świadomym, rozkwita mocą męczeństwa, które się dokonuje gdzie indziej na naszym globie. Czy w tym kontekście cytat, który ksiądz biskup w jednej ze swoich tekstów Czy chrześcijaństwo zmieniło świat, cytuje, a pochodzi z początku wieku XIX, z L'Avenir, czy ten tekst, apel do sług narodzonego w stajni i umarłego na krzyżu, aby powrócić do początków, aby stali się ubogimi, wybrali cierpienie, aby słowo Boga mogło stać się skuteczne w ich ustach, aby odrzucili wszelkie inne wsparcie prócz Bożego i szli jak 12 rybaków do ludzi i zaczęli podbój świata na nowo, czy te słowa są dziś uprawnione, uprawomocnione, aktualne, bo paradoksalnie wtedy zostały potępione? No, ale zostały potępione nie dlatego, żeby były nieewangeliczne, tylko zostały potępione dla tego uwikłania kościoła XIX-wiecznego w sojusz z tronem, z państwem i dlatego przekonania, że Ewangelia się musi przełożyć na przepisy prawa i państwa i tak dalej. I że to właśnie najlepiej jej służy, jak Kościół ma takie do dyspozycji środki. No pod tym tekstem pewnie papież Franciszek by się podpisał obu rękami. Mnie się wydaje, że ta historia, którą ksiądz biskup się tak fascynująco też zajmuje i z wielką erudycją, to jest historia w dużym stopniu tego całego entourażu, tego całego otoczenia, w którym objawienie się formuje, w którym idzie przez wieki dzięki ludziom. To jest coś, co mnie w katolicyzmie niezwykle porusza i bardzo ujmuje i czego nie mają żadne inne wyznania, ale mam wrażenie, że tego kompletnie nie dostrzegają, nie rozumieją, że upieranie się przy tym sola scriptura jakby powstało w próżni i wszystko, co tam jest, jest nasze, a czego tam nie ma, to jest nieprawdziwe, jest mocno mylące. I dla mnie ta lektura księdza biskupa właśnie potwierdza to przekonanie. Tak, Kościół jest tradycją, jest pismem i jest wtedy całością objawienia. To też jest tak, że my nieraz z naszej perspektywy katolickiej wiele rzeczy wmawiamy naszym braciom, na przykład wyznania, nie wiem, ewangelicko-augsburskiego. Podobno nie ma w kościele luterańskim kultu świętych, no ale nasi luteranie są w parafii, która jest pod wezwaniem świętego Marcina, tak? Być może inaczej ten kult, na pewno inaczej go rozumieją, ale to nie jest tak, że nie ma miejsca spotkania w tym zakresie, bo by było. I się okazuje, że kiedy słuchać luteranina, który wykłada, pastora, który wykłada te konkretne tezy, to one jednak nie są tak radykalne, jak się je opisuje w podręcznikach pisanych przez katolickich księży do historii Kościoła. I to naprawdę tak jest, że my czasem wmawiamy drugiej stronie, jeśli w ogóle uznać ich za drugą stronę, całą masę poglądów. I dużo sensowniejszą rzeczą jest po prostu posłuchać się nawzajem z zaufaniem i z zainteresowaniem. Ja myślę, że nikt nie chce w dziejach Kościoła myśleć, że wiara się zaczyna od niego. Spór na przykład cały, który był też sporem historycznym między protestantami a katolicyzmem w wieku XVI-XVII, to był spór o to, który z Kościołów jest rzeczywistym kontynuatorem pierwotnego Kościoła. Kościół, eklezja znaczy zgromadzenie. Wtedy się pojawia pytanie, kto gromadzi. Odpowiedź najgłębsza jest taka, że tym, kto gromadzi, jest Duch Święty. To ma także pewien zewnętrzny wyraz jedności i tu zawsze podstawowym będzie chrzest. I to jest podstawa jedności. Wtedy się otwiera cały obszar tego, co Franciszek, a przed nim Jan Paweł II, nazywali ekumenizmem, czyli właśnie wymiany duchowych darów. Ale jeśli mówimy o wymianie duchowych darów, to już mówimy o jedności, którą ostatecznie konstytuuje Duch Święty, który w każdym z tych zgromadzeń, które gromadzi, składa takie dary, z których inni mogą korzystać. I to wcale się znowu nie kłóci z tym, że my jesteśmy przekonani, że pełnia darów jest w Kościele katolickim. Że tu potrzeba rozeznawania, pewnie też jakiejś ostrożności, wielkiej modlitwy i tak dalej, to jasne, natomiast to jest to, w jaki sposób Kościół dzisiaj żyje, funkcjonuje, rozumie samego siebie. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Szalony wicher z pustyni wieje, zgadzam się, amen. Pulsuje bólem moje serce, nie rozumiem tego, co się dzieje. Ostatkiem sił przekraczam próg nadziei. Weź sobie ten talent, weź i zrób z nim, co zechcesz. Obracaj zgodnie z wolą Twą. On jest Twój, jest Twój. On jest cały Twój. Wiem, że oddam życie, przyjmując słowo Twe. Przyjmując słowo Twe. zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Na zewnątrz ciemność, wewnątrz ciemność. Myśli i słowa nie znaczą już nic. Swym bólem wołam, wołam do Ciebie. Ostatkiem sił miłuję miłość Twą. Weź sobie ten talent, weź i zrób z nim co zechcesz. Obracaj nim zgodnie z wolą Twą. Wiem, że znajdę życie, przyjmując słowo Twe. Przyjmując słowo, amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Amen, tak, zgadzam się, amen. Czy można ze zrozumieniem uprawiać historię Kościoła, będąc agnostykiem lub człowiekiem niewierzącym, a jedynie rzetelnym historykiem? Kasus Jacques'a Legoffa, który jest tutaj też poruszany. Myślę, że można, pod warunkiem, że ta uczciwość każe mi też odkryć to, co jest rzeczywiście nauczaniem Kościoła i teologią Kościoła. Ktoś nie musi wierzyć, że Jezus jest Bogiem, ale musi rozumieć jako historyk, że pytanie o Jezusa jest najważniejszym pytaniem. Jeśli nie, no to sprowadzi opis dziejów Kościoła do opisu struktur, granic, nie wiem, takich czy innych zachowań, instytucji, nie znając klucza. Historyk, który jest teologiem, musi być też trochę powściągliwy, nawet nie trochę, żeby wiedział, czego mu jako historykowi nie wolno mówić. Natomiast teologia mu pozwala zrozumieć to, o co ostatecznie w Kościele idzie. Jak Kościół rozumie siebie samego, swoją misję. Rozmawiamy w Krakowie, niedaleko Wawelu. Tu wszystko jest polską, mówił Wyspiański. Dla mnie historia Kościoła, o której rozmawiamy tutaj, jest także w jakiś nierozerwalny sposób historią narodu. Ale zdaję sobie sprawę, że wielu moich braci innych wyznań, z którymi mam do czynienia, się wtedy obruszy, bo powiemy też, że jesteśmy naród, a mamy inną historię. Ale jak wchodzę na Wawel i widzę te epitafia, czy do Kościoła Mariackiego, to co mnie otacza, jeden wielki pomnik świadectwa wiary, która trwa przez wieki, to jestem głęboko poruszony. I to jest pierwszy czynnik, dla którego raduje mnie przynależność do Kościoła, bo czuję się jako taka grzeszna cegiełka i czuję, że to jest konstrukcja jak ta gotycka katedra, o której ksiądz biskup bardzo słusznie mówi, że najwspanialszy wyraz człowieczego geniuszu, bo też tak uważam, nie ma piękniejszego. Chciałbym, żeby wszyscy się tak mogli poczuć, bo to uważam jest myśl bardzo ważna do tego, żeby trwać w Kościele, żeby w nim być, żeby wiedzieć, że on ma sens, że żeby nie powiedzieć Jezus tak, Kościół nie. Czy ksiądz biskup uważa, że ta cała praca może także temu służyć, żeby ludzie naprawdę mogli się odnaleźć w tej fascynującej rzece historycznej i powiedzieć z całym przekonaniem, Jezus jest swoim Kościołem, działa w swoim Kościele. No pewnie można powiedzieć nawet więcej, to znaczy, że ta osobista wiara się musi przełożyć na to, że gdzieś buduje Kościół. Cytowałem Tischnera, to go jeszcze raz przywołam. On mówi tak, że polskość jest bardzo atrakcyjną propozycją moralną, także przez to, że nie aspiruje do roli wyłączności. Pan przywołał dwa przykłady. Najpierw katedrę na Wawelu. Jedna na pewno z istotnych kaplic. To jest kaplica świętokrzyska, gdzie wszystkie freski są malowane przez prawosławnych mnichów, których Kazimierz Jagiellończyk sprowadził zapewne z Pskowa. A wszystkie rzeźby są zrobione przez łacińskich mistrzów, ale oni się wywodzą od Wita Stwosza, który pochodził z Norymbergi. Jak chodzimy po kościele mariackim, to w ogóle trzeba mieć świadomość, że to był kościół przez pierwsze wieki, który służył głównie mniejszości niemieckiej mieszkającej w Krakowie. Tu wszystko jest Polską, to prawda, ale wcześniej tu wszystko jest chrześcijaństwem. I chrześcijaństwo ma w sobie tę niesamowitą zdolność łączenia ludzi. Katolickość oznacza, że jak przeżywam swoją polskość, to widzę też w niej właśnie całą masę rzeczy wielkich, uniwersalnych, które przeżywam na swój własny sposób. I ten sposób jest cudny. Ale chrześcijaństwo nie jest tożsame z polskością. Chrześcijaństwo przeżywane po polsku jest czymś, co mnie otwiera na każdego innego. Biskup Grzegorz Ryś. Rozmawialiśmy o książce Jeden Święty Powszechny i Apostolski o szkicach z historii Kościoła. Mam nadzieję, że zdołałem Państwa namówić do nabycia lub wypożyczenia tej książki. Zawsze to mądrzej i piękniej być we wspólnocie wiary, jeśli się o niej dużo wie, także o jej przeszłości, aby lepiej rozumieć ją dziś i aby współtworzyć ją na jutro. A towarzyszył nam Marcin Gajda. Jak to się stało? Amen, tak, zgadzam się. Jezu, Ty zraniłeś. Boże mój, gdzie jesteś? Wspólnota uwielbieniowa ze Szczecina i okolic, która wydała kilkanaście płyt, właściwie własnym sumptem, z taką właśnie muzyką, jak Państwo słyszeli. Tego się nie tylko słucha. Ja wypraktykowałem, przy tym się można także modlić. To są utwory, które chwilami nabierają takiej formy medytacyjnej. Zresztą i Marcin, i jego żona są właśnie takimi ludźmi. Utwory oparte w dużym stopniu o cytaty z Pisma Świętego, tak jak słyszeliśmy tutaj Ewangelię Marka, Ewangelię Świętego Mateusza, a także Wolne w ramionach Najwyższego, to odwołanie się do księgi Ezechiela. Bo jak się okazuje, można śpiewać Biblię w dosłownym sensie tego słowa. To jest właśnie jeden z takich dobrych przykładów. Na koniec naszego spotkania z tej płyty jeszcze Wolny w ramionach Najwyższego. Właśnie to jest chyba, no, dla mnie najlepszy utwór, najpiękniejszy utwór na tej właśnie płycie, która się tak właśnie nazywa. Za dużo słowa właśnie, ale chciałbym Państwu właśnie powiedzieć, że nasze dzisiejsze spotkanie dobiegło końca. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę błogosławionej niedzieli i błogosławionego Wielkiego Postu. Marcin Witan, do usłyszenia. Który On Ci podaje, wydarzenia i ludzi stojących u Twych bram. Jeśli wyciągniesz ręce i zrozumiesz, że są puste, właśnie wtedy staniesz się wolny, tak jak wiatr. I będziesz wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, wolny w ramionach Najwyższego, i nie zginiesz w sercu. Autopromocja. Sztuka służy zawsze jakiemuś rodzajowi poszerzania naszych granic, jakiemuś eksperymentowaniu. Laureatka Międzynarodowej Nagrody Literackiej, reprezentantka naszej ekipy na targach książki w Londynie, autorka m.in. powieści Prowadź swój pług przez kości umarłych, była gościem festiwalu Trójka Górą w Szklarskiej Porębie. Zdałam sobie sprawę, że pisanie książki po to tylko, żeby się dowiedzieć, kto zabił, jestem ekolożką, jest po prostu stratą papieru. Retransmisja spotkania z Olgą Tokarczuk dzisiaj po 14 w audycji Magazyn Bardzo Kulturalny. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Zapraszamy